الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل سلورما سنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت هغه شروع وه چې په دې کې مختلف واقعات ضروري مهمه چې زموږ پر رهنمایي ده هغه واقع شي نو بعض واقعات مخکې ذکر کړی شو په سفر میش کې دو واقعی نزدی اغا واقعی شلی یو مخی من بیان اکلا واقعا دا الرجیع دا اغا لس صحابو چی اغا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیگلیو دا دعوت دا پارے ہم لیگلیو دا تجسس دا پارے ہم لیگلیو چی جاسوسی ہوئی کی پا کافر بانے اغا غیر اول اگی دا وغیر شیدان کلل او دو درې کسان هغه پکې ونیول یو به په لار کې ایو لزان نو ورکاو ناغم شهید کړ شه عبد الله بن طارق رضی الله عنه او دو صحابه چې زید بن دثنه او خبیب بن عدی رضی الله عنهما د مکې ته دی مشرکین ویوړل اول ته خرج کړل اچھا چې نیولې دی په مکې والا او خرج کړل ایو پڑی رو پیسو بانی واخستل پا دی وجه چی دی صحابه و دلاسا دی مشرکین و مشران وجلشو پا بدر غزا کی نخپل بدل اخستا پا سانا چی لاستا برایشی پا پیسو بی والی امرو بیکو زید می دثنر زلانو صفوان واخستا و دخپل پلار پا مقابله کی ہوا جو او خبیب رزانو چیو دا عقبه واخستا عقبه ابن الحارث زکه د د لاسا حارث کافر و جلشو په بدر کې نو اکبر اوله کې د خپل لار بدلی د خبیب رجان نواخس واقع ما کوم بیان کړه چې هغه د حرم نه بهر ویست اول ته په سلیکاو نو خبیب رجان راول کې د دروازه کاته مونږ یو کړه د دین اجازه تلو کړه چې موږ د دروازه کاته اجازه راکړه او مختصر یې وکړل او دا عذر ام بیان که چه ما پمانزک اختصار زکو که چه ستاسو دا گمان را نشی چه دا مرگ نیریگی زکو که دا منزو نکی دا دی خبر نمان نیریگو او با سفیان و تویلیو چه ارتا پا خپل کور که ناس وی او محمد رسول اللہ ستا پا زیمون وجلی وی پا دی خوشحالی گی ناغوی نا زبدیم نه خوشاله کوم چې هغه ته دې تکلیف ورورسیږي د ازغی تکلیف دې ورورسیږي په مدینه کې دی یو ځل اخلاص شوم صرف دا هغه بخپه کې ازغی داخلي دل او زما بچ کې دل زبدی باندې مرزا نه زدي وجل شم خو دې هغه بخپه کې یو ازغی قدر هم داخل نشي ابو سفیان ویلو چې د محمد رسول الله د مرګرو د خپل نبی سره ډیر محبت دی دا محبت مونږ شرته نه دی دله نو په دغه مقام کې خبیب رضانو اشعار ویل عربه دا شعر ګوي چې دا د دیو یو پیښونت دا یو شیوه دا یو علامه و نخیر دی فن کی مهارت هم ډیرو او دسی وقت کی شیر پسی را کلوی سڑے کل دیر غمجنی او یا انسان چیوی پا یو فکر مندی کیوی نا پا اغا ٹیم کی بدبان شیر را کلوی نو خبیب رضیانو هم بازی اشعار ویل لقد اجمع الاحزاب لی وَأَلَّبُوا قَبَائِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوا كُلَّ مَجْمَعِي دیر دلوی ما تا خلق را جمع کردی دی زما دا قتل سیل کئی زما دا صلح کول سیل کئی دی دا پر را جمع شوی دی وَقَدْ قَرَّبُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَقُرِّبْتُ مِنْ جَزْعٍ تَوِيلٍ مَمَنَّعِي زنانه مې راځم کړی دي ماشومان هم راځم کړی دي او زه د کجوري تنه ته مې خېږي چاړې روګدا ده په سر کې وس پنه ده هغه باندې ما سولې کې وژنې مې مې لله اشکو غربتي بعد قربتي وقد بزعوا لحمي وبؤس مطمعي زلال بزید تخبر شکایت کوم د خپل مسافرۍ او دارنګ د خپل غم او د تکلیف الله ته شکایت کوم مخلوق ته نه کوم ابيرسه داویل چې فضل عرش صبرني وقد خيرت والكفر دو الموت دونه الله رب عزت ما صبر را کړی دی خلک مانه کفر غواړي چې ته کافر شې نمون بتا پریدو لیکن کفر زنه اختیاروم مرګ اختیاروم خو کفر نه اختیاروم زکه چې ایمان په حالت کې سره مرشد دا غوړ دی نه به زکه دا ویل چې ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي فدې کې باغ نشي چې سره مسلمان مرشي د دنیا نه په اسلام کې سره لاشي دا ډېر لوی نعمت دی مجزه په اسلام کې مرکیږم په دې ځا پروانه لرم کبار تر باندې سره پریوتلم یا دیخوا پریوتل یا دیخوا پریوتل یا په سلیبانه مرکیدل یا په تور مرکیدل یا د مرز د وژنه مرکیدل لا ټولې خبر یو شی دی ماته مر قاصه محق ده خو زړه په اسلام کې مری نو پروانه نشتا وذلک فی ذات الاله او داد الله د ذات د پاره یعنی دا غد رضا کولو او دا غد دین د خاطر سره وجلی شي کما سره چې دا خبره مستحضره کی په ذهن کې ذهن کې را حاضره کی چې رسد الله د دین د خاطر دا سخت ته یارو به شری دا سخت یا سانی یا مشکلات او د اسانی شي مرګ مو دا سانی دا الله د رضا لپاره خلق ډیر ډیر قربانی نه ورکي نو کما دا قربانی ورکه دا څه خبره نه ده زونه او کده دی الله اراده وشه مال برکتونه راکي زما بدن کې برکت واشي دا شعر ویل او دا غینه بعد دی په صلی باندې ورواچو شهید یې کا د صلی شکل لګی شي د کجوري او تنغون دی ودرولی او دای په سر باندې وسپنه او دا بر اوروخه دی دا په ورچیم لیدې شي نو دا وسپنه دا په خېټه کې په دې زړه کې دن ورنه وځي اخواتي وځي نو دا په باندې سار مشي او موجد شي په دغه طریقې دا سخت مرګ دی تکلیفي مرګ دی دا نو په دې طریقې باندې دا هوا جو زه نن دیو کې حاضر وی او ماشومان هم حاضر او عام خلق دا واقعه ده چې سعید ابن عامر صحابي هغه باندې به بوشي او والسلام روست ان شاء الله دا واقعه یو وخت بیانېږي کله چې دې سیرت موږ فارغ شو د الله په مشیت باندې چې هغه صحابي عمر رضی الله عنه شام ته لګلی او ولته والی مقرر کړو نو دا غزي خلکو په دبانې د بدرې تر اصلورې تر ازه وکړل عمر رضی الله عنه شکایت وکړ چې دا سعید ابن عامر یو په مېش کې اوره چټی کوي او ولله دا چې دا په سلو د پاره چې راوځي نو رغ نه وخت راوځي سار وخت نه راوځي نه وخت راوځي د کې دا شل او بلله دا چې په د کې دا بیماری ده چې دا په مجلس کې ناشتي او خبرې ته سم دڅ به بيوشي راشي عقل استزایلش دا هو د لیونه شان یا امیر مونږ له مقرر کړی شوی دی دا چې مونږ نه لري کړی شي دا که سمې تر آزادې به وکړل او به عمر رضی الله عنه ته ویل چې لکه دا سعید ابن عمر ته یو خسړې ته به ولې د اخره د اعتراضات کې ناغوله دې اړیو خبرې جواب ورکاو چې زه په نا وخت په دیو جو باندې راوځم چې جامه می ودا او د دې وی جامې د وژنې زه په مېش کې زيره جوړې زکه کومه چې دا جامه زین زما په مېش کې او کړتي ان زما نو بر باندې په کور کې نه استم بل کپړه مې نشته په دې وجه باندې چا تر څو چې شي نه زه نشم راوتل او نو وخت ذکر اعظم چې د سار منځور کوم اسکار پوره کوم به کور ته زم د کور خدمت کوم د کډیو د بچو دا وی د پاره زه روټي تیاروم او په دې وجه باندې نو سره وځم او د به وشه وجه دا چې خبيب رضانو زما مخامخ شهید شوی دی او په سولې شوی دی زم پاګه واقع کې وي حاضرومه نکله چې ما دا واقع را اېده شي د 10000 د وکمه نو ما ایست به وشه کې چې داس یو مؤمن بنده د الله یو صالح بنده غو شهید کېده او ته په دغه ځای کې ولاړ او تای مقابله نکول او د دې خلکو د دې کافرو رب العالمین ته زجر ته پیښم او الله مانه ته پوښو کې چې سید ابن عامر زما غنیک بنده خلکو واجه تا ولی دفاع نکولا ولی دی مقابله نکولا نظب اللہ تا سویما دا خبره ما بیوشکی عمر رضی آنگا بی معذور وگانه او خلکو تیوش دا استاسو اعتراضات بی زیدی دا واقعا مختصر ماوی لخروس تا بی پا تفصیل سا انشاءاللہ رازی دا آغا دا ولایت تا و دا آغا دا مشرعی او پا آغی کی زهد او دا آغا تقوی سعید بن عمر القرشی و صحابی دی نو دا غریب او عجیب واقعا و شد دا صحابی پا دا غزه شهید شو او به مشرکین و لادام و اکڑا دی ظلم تا گورا شد سوکی دارانی که نوال شد دا جوسی سو کوزه نکی پریجی با دی سلوی بانی دا جوسان دسی پرتی چه خلق تا عبرت وایلی چه بیت سوک دا محمد رسول اللہ مرگری کی گینا دیو پا دی بانی خلق چره اغه د نبی رسول الله مړ ای چرمون به دی له سخت سزا ورکونه به دی به خلق واوړي حالاله چې به دی خلک نور مضبوطي او کافرانو جریه به دی راز باندې نه پوي څوک دا نه وای دی ته کیناول په تنعیم علاقه کې هغه به دی سلی باندې پروتو ډیر ورځې پروتو د بازي روایتونو نه معلومی سلوي ورځې باندې پروتو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې څوک دې چلال شي او د خبیب رضی الله عنه د جسره کوزه کی او خخه کی او ځای کی نو بدی کی عمرو ابن امیہ الزمری دا صحابی تیار شو د درې نشنا نشنا واقعات دی سیرت کې او پهلوان صحابی یو زیرک او خیر صحابی ډیر واقعات راځي عمرو بن ميا الزمري رضي الله عنه نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم دا ولی گو چې تاسو بلار شئ یو با د ابو سفیان د قتل پسې کوشش وو کیدا به وژنه او بل له خبیب رضی الله عنه درا کوزول کوشش وکوي د دوه مقاصد لپاره دا ولی دوه کسانې ولګل یو عمرو بن ميا الزمري او یو انصاری بل صحابي دوه کسانې ولګل ابو سفیان د وجلو سیرت کې واقعا دا سره ازي چې وجه دا وا چې ابو سفیان یو عربي یو بندچی سره د دې لپاره تیار کړو چې نبی رسول الله قتل کړي دا سره مونږ واجو ژوند درنه پاتې شو په بازارونو کې ګرځي په امن امان باندې دا وجل غواړي څوک بلل شي یو عربي یو بندچی هغه عزت دې تیار ما ته لاره معلومه ده خنجرم را سره ده او خریت به طریق هم ما لاره را ته معلومیږي ښا زه لدا کار کوم هغه ته ډیری پیسې ومنل چې دونه مال بدل درک خدا کار منګلا وته عربي تیار کوم دینه سره بنو عبد الله خل کې خپل اوخه وتړله او نبی صلی الله علیه وسلم مجلس سره غو دا ته پوښیو چې ايکم ابن عبد المطلب پتا شو کې دا عبد المطلب زی کوم یو ده نبی رسول الله نه پیژاند شاوته چې دا غل دا خاله ورغه خنجرې پټکړو رسول الله صلی الله علیه و سلم د ورکته شو لکه پټي خبرې سره چا سره کوي اراده دا و چې زبا پاغه قادر شمو خنجر ورو واسو بیاو الله نبی مخکې نو فرمایل چې هاذا الرجل جاء يريد غدرا دا سره دوکې به سره غله والله حائل بينه وبين ما يريد د د او د د ارادي په مابین کې الله پرده نشي کولی هغه کار چې د کوم مقصد د پر راغله الله حفاظت کول او هغه نو بدی کې اسید ابن حزیر هغه دې سړي به سره د خپل مشر دفاع کول او صحابه او خیر خلک دله د کور کې چولان دي شه تنه عام رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله جدا شه څنګه چې وګونه کې ته خبرې کې سم کینه ادب باندې لګا ادب زک شغله وګتی ورلره نو بدی بڑا کې دا خنجر رواته اغه تر 20 ته وی افسته وې داسه لپاره ناغه خپل ورانه جواب کړنه الله نبی ته فرمایي چې اوس دقنی رشته ماته وې سب سره غله ستا مقصد څه دی ناغه زبر رشته وې مو کمال امن راکې وې زفان تام ان تاسو فرامش سبا ته نو یو خد رشته وې وې دغه به سره غله ماشي ابو سفیان په سیر ته منی دی ستا وجل راغله دې د پارا سره غره ما چې توج نه مخته لیکم مزه الله نبی او عزت ته پامن باندې خو سید ابن حزیر لور کې دا بن کا بکور کې جیل ته واچو د درې ورځې سره بندونه بیره ووته او دا یو ته ویل چې تاسو مون وعده کړی دا د امن وعده مې سره کړی چې تاسو به سنوي اگر که تاسو قتل لراغلی خو تاسو مون وعده وادي سخت پابندی په اسلام کې دا عهد او دا وعده او دا امانت دې رسخت په باندې د لکروسته واقعات نه معلومي ز تا ته اجازه ده چې چرته ځل د لاړ شه خو کده دین غره شه دروخه مغول نه کی غدا ده چې انت شد الله اله الا الله واني رسول الله ته توحید او رسالت کوی ورګی کی ستاسو دنیا او آخرت خیر ده الله نبی دعوت ول اور کوزه کده اخر کې ور نه بش کول ناوی ور چې شد الله اله الا الله وانك رسول الله وزدا کوی ور کوم چې ته د الله رسول حق او د الله توحید حق ده ایمان یې راوړل ډیر کسان د کفار را لګیلې د نبی صلی الله علیه وسلم د ختمولو لپاره اغتیالات سری دي کفار به مکول وسم د کافرو دا طریقه ده د مشرانو د خستلو لپاره د خواص خلکو د وجلو لپاره دیو د غصباب او داشینه د بلیک کوارټر په صورت کې او د نورو صورتونو کې داشینه اختیاری ده دا کافرو لیکن والله حائل بينهم وبين ما يريدون الله رب العزت پرده کیږي کافر بډيري راضي لري لیکن هغه کار کیږي چې کوم د الله سبحانه و تعالی اراده وي کیږي به هغه سوچ د الله اراده وي کافر بډيري راضي وي کې د اسلام د مسلمانانو د اهل خیر او د ختمولو لیکن نشي ختمولو د الله په اذن سره دي موږ یقین ده ځکه چې الله وعده کړی ده د خپل حق د غالب کولو الله رسول فرمایي د ابو سفیان د شریر علیږي زموږ د قتلولو دغه به سره له غل واړي وين عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولا خبر هذا چې څو سزا درکې تیم ولا ورک نبی صلی الله علیه وسلم د دوه کسان تیار کړو ویلې غل د مکه مکرمینه بهر یو ځای کې خبرو کوو تړله او دې مرګري او دې جلال وشي ثواب به وکړو او به ثلاثه بدن نن نو زه به بعد هغه ځای کې د ابو سفیان د ټونه کوز کې چې هغه پته نه لګي چې کوم ځای کې ده د عمرو بن مایزه مریو ته ویل چې ما ته پتره چې د ماخام ټیم کې دیو د مسجد حرام جوړ کړي مازیګر ټیم کې اول ته به ټول ناشتي قلاری ګپې ویلي دا مکی ولا ما ته معلوم دي چې چرته ورول ما پیژنې او به به مونږ یو خراب بم کې د څه نه کو دن نه نوزو مرګری په اصرار وکړ چې نه نوزو دن لړ ثواب دې بیت الله نه وکړ مسافر کار کړل عمرو بن مایزه مریزان پټ پټ کوته کاوه هم په دې کې خلکو او پیژان د جدا خو زمنګ دشمن د مخالف راغله ده هغه आवाज وکړه قریش ته چې دشمن راغله ده نو امر مې مایزه مریو مرګری و تختید ته مکینه بهر لاړه ما خام ټیم وي شپښول نه موږ یو غار ته نه نوتو زما مرګری په یو طرف لاړ او زه په یو غار کې نه نوت مشرکین موږ څنګه ګرځیدل منډه تر ریوال چې سوشو سړی پدې کې یو مشرک و عراق زما د دې غار خلیل راغی سره بي وازه واسو سره ده دا ګوري د دې لټونه کوي زه په شوی ورو ادلم او تور را سره په دې څټکی مو او دغه مردار بي د غار ته نه نوازل په دې کې داغه مرګ لري راغ نو داغه په تجهیز او تکفین باندې مشغول شو چې موږ سره وجل شوې دی دا بچا وجل دا څنګه طریقې سره وجل شوې دی پته مو ته نه لګیدل دا خپل مړی وي وی وړ به تا زه په غزه کې الله محفوظ پاتې کړل دې چې خت یاره شوې دا غزه نه ضرورت له مونږ لاړه متنعیم تا چې ومه قتل دغه مشرکین د خبیب رضی الله عنه د جزیه خوا کې او د پراته دي څوکیداری کوي وې زلاله مغله وانت ورنه وصله مدایو مننس کی او خبیب رضانه مې داغه کجوري د تنین را کوز کو کم ځای باندې شولې کړې شی او په شام یک الله سبحانه وتعالى نه خراب کړې ځکه شهدا الله نه خرابوي پاک خپل مزیدار خوشبوې ته روانه ده په دې حالت کې ده هغه مې راوخه په شام یک وې مې وړو چې زه پر وزلاله مړه د مشرکین را باندې را پاسې ده خبر شو چله خبیب نشته ده دا خوشا تکتوله په دې کې منډه در لمه به سیواله نو د مړي بار اول چې یو کس بار کړی دا ګرانه کار ده ورسته به سي دشمنانه مینه مایسته گزارک خبیب رضی الله عنه وی گزارک او د ځان د پټولو کوشش نه وک چې ځان خلاص کما الله سبحانه و تعالی سیرت کې دا عزیز خبیب رضی الله عنه پس د مرګ دا کرامت کارا کا چې ما څنګه گزارک و زما کې تیر ک زمکه ته الله وچه ولا پای کی قبر ولا جوړ شو یسته به ورنه واسه هغه ته بلیع الارض مزک وای بلیع الارض زمکه تیر کړه دې زمکه راخله ده دې ته ویل کېږي چې کرامت بعد الموت د مرګ نه وروسته کرامت د مرګ نه بعد کرامت جون کې کرامتونه پس د مرګ مې جون کې د دې لپاره کرامت الله د بازي بندگانو ښکارا کوي چې په ایمان باندې مضبوط شي د الله سره محبت پیدا شي او دین کې طاقت پیدا شي منګل تاسو سره چې الله کوم کرامت راکړي یا دعا را لقبلې یا بل کار را سره کوي مدد را سره کوي په دې کې مغرض شي زموږ د ایمان مضبوطه ولي او د یوني کمل بدلې یو د الله احسان او پس د مرګ خو د شری ایمان نه مضبوطیږي او تلې له واسه لیکن پس د مرګ دې ته ویلې کې دی شي هغه نتیجه د هغه نه کمل بدله د هغه نه کمل چې د په ژوندۍ کې کړي و ادا د هغه نه کمل بدله چې وش الله ولا ورکړي او بل لسانه صدق دی توای بندگان نو کې د دې سړي مشوره ول چې دا د الله صالح بنده دی الله ته ګران دی د الله فخ دی وګوره پس د مرګه هغه صدا دا کارونه کوي نجاشی بادشاہ چې مړ شو داغه د قبر نه رڼا راخته لا اور به بلې د په قبر باندې رڼا په شکل باندې خلکو ته پته لګیدا چې دا د کرامت دی او دا د کمال دی الله رب عزت او تور نصیب کړی دی ډیر صحابه صدا کار کړی شوی دی چې پس د مرګه دایي خوشبوې را کړه شوې ده رستبه ان شاء الله دا واقعه بیان شي چې اته څلوي کاله پس شهدا د حضور ویستلې شو اته څلوي کاله پس او ما ځان روغ جوړ پراته وې اته څلوي کاله پورې دا نه اینه چې کله هغه د قبر را ویستلې شو د معاویر دانه په زمانه کې نو دې ته ویل کېده چې د کرامات بعد الموت د دې لپاره چې د دې سړي شهرت په خلکو کې پنه کې باندې وشي نو خبیب رضانه په دې طریقه باندې الله سبحانه و تعالی د دې دو سلیم را کوس کو او زمکه ته بوته شهادت مرتبه ولا ورکړه او دا یقیني مؤمنان دي هغه خلک دي چې یقیني ایمان ولادي یقیني جنتیان دي په دې مرګون مرګون ناغي نه ریدل ځکه چې یقیني مضبوط وو ایمان ډیر قوي وو هم له میا زمری په دې طریقه باندې وراغه به په لار کې وای دار روانو نه دوه مشرکین له مخه لرال د دوه سم مقابله شونه د یو مشرک یو واجه یو یې ملک او یو یې قید ته واجه وی نیو وی تاړه او مدینه ته راوستو نبی صلی الله علیه وسلم د قصه کله بیان کړ چې ما خو دغه واقعیت وکړم رسول الله صلی الله علیه وسلم توخندلې چې دا ډیر عجیب کارونه کړی هغه مې زمری او پهلوان یو قوي صحابي د چلونو له جنگ ورکړو کله کله یو شهید الله مرګ نه دی کړی زر نه ډیر واقعیت وکړ هغه کامیاب راشي نو خو به رجعنه په دې طریقې باندې هغه خخ کړې شو بلیع الارض دراويست د غزین را جدا کا پس مګه کی استغفر الله داخل مشرکین په قادر نشلو د دې مسلمان په نیولو باندې امر یې مایه زمری نزدې بل واقعه هغه را لا شدادی رجیع واقعه چې د الله صحابه دي مشرکین په چل بو تلو نو یو بل واقعا را لگه تا واقعا دا بیری معونه وی پا حدیثو که پا اصحاب بیری معونه بانی مشهوره دا واقعا بیری معونه چه دام یو دا غم واقعا و دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانان دا درد رو کردیو او دیری پریشانه کردیو د الله نبی په دی واقع ډیر پریشان شوه دی چې دونه په یو واقع هم دونه ډیر پریشان شوه لکه په دی باندې چې پریشانی پراغله او افغان پراغله زکه دوکاو سو وکړ شوله هغه دا چې د بنو عامر نه بنو عامر د غطفان وټه قبيله ده په دې کې وړي وړي قبيله دي بنو عامر یو قبيله ده داغینه یو سره اغراغه ابو البراء داغه کونیه و عامر ابن مالک داغه نمو ملاعب الاسن داغه لقبو ملاعب الاسن بیو دیو ملاعب الاسن دنی زوسر لوبو کولو والا دا د بنو عامر قبیلی مشر ده رئیس ده مدینی تراغه مدینی ده جنابین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیلاو شد اللہ نبی به دعوت ورکاو داغه طریقه دعوه چی ایمان ته دعوت او دا به ده هر مومن صدا در دی پا کار ده چی ده زمان سرائی یو سره عقیده ته خراب وینی پا کار ده چی ده عقیده خبر و سراو چی سنت ترقی بکنش ده خبر و سراو گیری نشتر ده خبر و سراو پخان ده زکا اخلاق وک پنسیب از مکر اکاک ده دی خبر و سراو که حلال حرام و که اخته ده په حرامو کې هسته ده دې خبره وسره وکړه په کار ده چې مؤمن سره داعی وي په خسته طریقې سره دا زموږ د نبی طریقه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم پارسه کتابی داری ده نه به دې خبره کې کتابی داری په کار ده چې شړی باندې ګناه بدلږي دا ګناه ولې ده یو مؤمن یو دی یو انسان په نفس کې ده دا دعوت یو لور هغه ایمان را نوړو اسلام امر نوړو هو لم یبعدا لیکن د اسلام نه څه جدا نشد نفرت یې مونږه کو لکه شیطه سره خبر ورکړم سره خو زه چې زخه ګورو به نو د سړي امید پیدا شي چې را ده سره به الله ولا توفیق ورسته بوله ورکه پس زه سوچا وې دم انکار مونږ کوي اقرار مونږ کوي د سې درمیانه ونتي حالت اختیار کا په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم دی ویلې چې ته د سیوکا زما راي ادا ده چې ستاده مرګري یو څوک آسان اغولېګا دی نجد ته ولګا اهل نجد اې ته دعوت ورکی کې دې شي داخل کې الله رب العزت خیر واچي او ایمان راوړي ستاسو د غلبه باندې موږ خوشحالي وو رسول الله هم فرمایي چې د نجد والا او ازمن په مابین کې څه قبیلې دي چې ازمن دشمنان دي نو زه یې ریګم چې زما د مرګري بل لړ شو داخل به سره وځو به وځ قتل به شي نو دی ابو البراء عامر ابن مالک ورته ویل چې وا انا لهم جار زز مواریم مولا پنای ورکړل دي ته بسو سن شي ویل او دا غو زمانی عادت تاسو مخ کې اورېدل چې شریل به یو چا پنای ورک به بچاو ته سن ویل دا د غو زمانی قانون او شرک پلان کې شریل له پلان کې قوم له ما پنای ورکړل دا نو چا بدا جرأت نشه کولای چې به دغه قوم یا به دغه شری باندې څوک حمله وکړي ولې زکه به د دې پلان کې اغه زمخ خرابېږي دا غو عاده خرابېږي دا غلی حز به سات او که چا بونه ساته د به جنگ کاو مقابله به کوله جزما یو شېله پنای ورکلو تاسو زما وعده خرابوي وزول پنای ورکوم او دا که سنت ولېګا نو چې د پنای ورکه د عرب د عادت مطابق اسباب برابر د غیب علم خدای الله سره ده د الله د نبی سره خنشته دی خدوم را ده چې ظاهری اسباب او مطابق نبی رسول الله صلی کسان تیار کړ او ویلې غلا اصحاب الصفو اصحاب الصفو صحابه چې مدینه کې په مسجد کې وسید الله ډیر پکې دا او صبح کې انصارو د مدینه وسیدونکو خلک او صد بار علاقې نه راغلي د طالب العلمانو په شکر په مسجد کې وسیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم به دین زکاو او دا ډیر نیکان خلک وو زکه دنیا پرستی کې بالکل نه و په دنیا باندې په پیسو غټلو قادر هو نه غټله صرف ځان دین ته وقف کړو لکه دې زمانه کې زموږ د طلاب د علم شې دي دین دغه شان دي کې دی د ورځې اوږې دوه یو سل 200 روپۍ به پیدا کی د مېشت به 200 روپۍ پیدا کی لیکن دا نه کوي عمر خپل مسکینانی کول کې غربت یې غټولي پرې خوستې صرف د دین د زده کولو لپاره چې الله سبحانه و تعالی دین موږ زده کو قران حدیث باندې پوهې شو او چاته پیدا ورسو دا اصل خلق دا دی دی پوجو باندې دین ژوند دی اگر که خلق ته بداس پک کرے کی تلکه جمعهونو کې ناش دی او پر دې جوړیګانی خوري او دا لیکن د الله باندې باندې دی خلق ډیر قدر ده تاسو فکر وکړئ چې د خپل خواهشات دی ټول قربان کړی او تم جمعه کې وسیږي ګرمي او یخني بده کې تیاری او معمولی شانه فراق کوي نو دا صحابه او د دې لپاره مسجد کې دیرو چې د الله د نبی نه طریقې زده کی دا غو سنځ زده کی بار نه چې څوک راځي غیته دعوت ورکی تعلیم ولور کی نبی صلی الله علیه وسلم خدمتګاران ته ضرورت زکه ټول متور بغاړو نو داغه خلق قارئ د قران نبی رسول الله بکره دعوت ورکاله کې انفاق وکای دیو بلاو غرته لرګي به راوړل په شابانه په بازار کې به خرج کړل او داغه نه به انفاق کاو چې به انفاق حیات باندې عمل لشي الله فلاره کې مال ولګا وا دا حکم مسكين ته هم دی مالدار ته هم دی چې څوکرو پتی دی کو سل به وسره ټول دا حکم دی چې مال ولګا وا د خپل طاقت مناسب نه دی ودا کار کاو دا انفاق او مال لګول دا هر مؤمن صفت دی دا به مالدارو صفت نه هر مؤمن به دا کار کوي دا نه کار خلکو نو یا کسان الله نبی تیار کړ او ویلې غلا چې تاسو به زی بنو عامر له ورځي بنو عامر قبیله او دارنګ بنو سلیم او غطفان دغه قبیله له ورځي او دعوت بوله ورکې تیار دغه خلکو کې سنه سره خیر شته دي ایمان براوړي د دعوت د پاره ولې ګلدا کسان او یا کسان پتوري مولا ورکې دغه زمانه دعوت داو چې نبی رسول الله مسعود دعوت لګین تر به وسره وا دعوت به مرکاو کچا به جنگ کوونه jihad به مرکاو دې تر قسم نبی صلی الله علیه وسلم کله کله جماعت اکثر به د jihad لپاره لګر کله کله دعوت او jihad واړه به مرګري کول دا کسان روان شو او یا کسان دي قرره د قران دي نیکان خلق صالحین خلق پاک انسانان دي چې لار نو دغه علاقه ته ورسېدل د بنو عامر علاقه ته ورسېدل پدې کې د نبی صلی الله علیه وسلم یو خط دی دیلې ورکړل چې دا خط تاسو ویسئ او د بنو عامر چې کوم نور مشران دي لکه عامر ابن الطفیل دا خط اغله ورکړي دا د بنو عامر یو بل مشر دی اغله ورکړي یو کې دعوتو طریقې له ایمان دراوړلو ندی مسلمانانو دی او یا صحابه دا کارو کړ چې دوه کسانې تخپلو خانو د سرولو د پاره ایثار کړل چې تاسو به خان سره وي هغه دوه صحابه دي یو عمرو بن امیه زمری صحابي دی هغه مخکې جواب کوي راش ادم عقبه بن المنذر دی دا دوه کسانې د خانو د سرولو د پاره او دایې د حفاظت تکې نه ولا دی وګرنه افوا او د دې خپل مشر چې دی هغه عمرو بن المنذر دی دا منذر بن عمر منذر بن عمر چې دا د دې مشر نبی صلی الله علیه وسلم مقرر کړی دی د بنو ساعدونه د دې او یا کسان مشر دا دی دیو زګی کنا ستلو خطی عمر ګرله ورکه چې ته لاشه اندازه به وایې چې دا خلک زموږ سره دښمنی کوي کنا نرمي کوي نو بده کې حرام ابن ملحان صحابي چې د ام سلیم رضی الله عنها ورور دی دای ورولېګا او دا خطی عامر بن تفیل له ورکه شغله کړه دا خط ورکن هغه دا خط د کترو نه مخکی مخکی د الله دشمنو صحابه خوښنو اسلام خوښنو حق خوښنو نه بده کی یو سړی ته اشاره وکړه چې دا سړی ووا په نيزه باندې ووا دا مشر دی نو کشرانه خبره مانی نو یو کس راغی په نيزه باندې دا حرام ابن ملحان صحابي چې دا ته پتم لا نشته دی چې داخله غنیمه سکتال کې نو چل کې گزارې په وکاو او اصحاب دې خېټه د دین لاندې حصے چې کومه په دقه ځای باندې وو چې په دې باندې کړه د نېزې ته اخو ویستل دونه سخت وو په دې کې دا غنی ویني روان شي کله خپل ځمانه ویني ولیدنه دوی چې الله اکبر فزت ورب الكعبه الله دې دې قسم دې په هغه الله چې د کعبې رب دې چې کامیاب شوم دا خبره وو اقاتل و یاران شو هغه مشرک چې سړی زو ما او دارا لویږي او یني تر وانه یو دا و چې زه کامیاب یم کامیاب کوم غږ شو چې ما سړی مړ او دا و چې زه کامیاب شوم دې خبر باندې هغه باندې ډیر اثر وکړ تعجب کې پرې وځل چې دا څنګه کیدی شي چې وجل کیږي دا واجب فست رب الكعبه ورسته به دې خبر باندې دې ذهن کلاو شي چې او دې د اخرت منون کیدی دا د جنت او د جهنم منون کیدی دا د الله منون کیدی او الله رب العالمین د شهداو د پاره چې کوم چې د درجه تیاری کړی دي دا د اغید حاصلولو په باره کې دا وایي چې پوسټ رب الکعبه دا شهید شد الله په لار کې د رسول الله صم رسول له دا غر استاد دی او یو کافر وجنه د کافر د لاس وجلې کیږي او د دعوت د پاره تیار تللی دي ډیر نه کینې جمع کړی دي او د الله په لار کې شهید کیږي هم نه په کې ریاست دی نه په کې نور ګندګې نشته نو دا خلک چې دا وا چې فست و رب الكعبه دا په اخرت باندې ایمان لري او په کارم دغه شانت دا چې شهید د الله په دین کې تکلیف ور ورسیږي چې دسی و چې فست و رب الكعبه داس ما کوم هبی دا د الله بلاره کې سړي مرګري شهیدان شي سړي د خپل تکلیف ور ورسیږي دا کامیابی دا الله تابع د خیر اراده کړی دا زکه د دین د پاره دی استعمالي کوم انسان ماشاء الله د خیر اراده وکړي نو دغه شان شهادتونه ول ورکړي شهادت هر چاته نه ملوي وردا خبر یاد کړي شهادت هر چاته نه ملوي هغه چاته چې څوک د الله خو کې غیله دا کار ورکړي دا نعمت ول ورکړي پاک بندگان ته ورکړي دا غریب خلاص شي عامر بن طفیل دی بنو عامر و تاواز وکاو چرا پاسی که دا نور کسان وش پیتا کسان دی داولا طول مرکی خطر ریکی ولا پا دا غزه که دی اولان دی دی سڑی نا زیجی بسی وردو نو بنو عامر ویوی دی شهر دلتا خو زمان بل مشر دی عامر ابن مالک آغا دیولا پنایی ور کرده دا آغا جیوار آغا پنایی که بن اقصان رایشی و آغا نقض عهد بوشی و آدب اما دا جدا کارمنگ نکو دیول خبره و نمان اللہ پا دیکی نور و کسانو تیواز وکا رعیل قبلی تیواز وکا زکوان قبلی تا عسیتا داد بنو سلیم نوری وری قبلی دی تیواز وکا چه راشی او دا اشرار راغلی دی صحابو تا بدیو اشرار ویل دا اشرار راغلی دی دا صحابین راغلی دی زنج قتلی کمڑی کو ناغن شرین خلکو پر اشتے بندی دا قاتلان شرین خلکو نطولو توری رواقستلی او لال دا دی کسان بسی ورال او دا عمیر انتفیلن بکی دی او دی مسلمانی سے جنگ شروع کو نا دا لوگو دا کافر پیڑیر زید و غٹی خبیلی و طول ترا چاپیر شروع جنگ وشم پا دی جنگ دا طول صحابیت شیدان شو دا وش پیتا کسان تقریبا دا طول بشهادت بانی ورسید اللہ صرف یو کس کعب بن زید ابن نجار صحابی چی اغا پکی زخمی شو اپا دی شهداو که دن نپرود دا دی خلقو گمان دارم اگه دام گنی او جلی شفاقا زخمیو دا زخم پا حالت کیو نکره چی کافران تی غافل شو شپش والا نداد آغزینا را پاسی دا او راو تکتی دا مدینه تر آگه پا دی ناجورتی حالت کر آگه او بیا اللہ لجن مورکو لگ زمانا بیا دا خندق پا غزا کی دا غینا بعد او جلی شیو کال نیم پس دا غینا بعد بیا وفاظ شو خو یو کالا پر اللہ لزندگی لی کلی و ندا پکی جون دیا پایدش دا مسلمان خو بدر تکی بانی او جلی شو دا ابو البراو سر تکی و نکر دا چاچی بوتیری در تکی و نکر لی خو دی نور خلقو سر تکی و کلل زیتی و ظلمی و سر وکا کنی رسولان نقت لیگی استازی که سوک را ولیگی اصول لادی چا با وجن نه کارتونه غټ کافر یو ستارتونه غټ دشمنی وجنی به نه دا استاز وجل په اسلام کې په ټولو قوانینو کې نشته دی خو دې ظالمانو صدا ظلم د الله د حدود او دارنګ د لوزونو پابندی کافران خلک هغه ډیر نه کوي په دې کې دا دوه مرګونی چې دی امر بن مایه زمری او عقبه بن المنذر دی چې وکتل نه په دغه علاقه کې مرغان ګرځي په دې علاقه باندې مرغان ګرځي او دا یو د تجربه چې مرغان یې په بو باندې ګرځي یا چې کوم ځای کې حیوان مرشي انسان مرشي په غیبه د پاسه ګرځي د غوښې د خوړلو لپاره چې دا علاقه د زموږ مرګري چې دی او دا مرغان به د پاسه ګرځي چې دا څه واقعات نه په دې کې وای دا یو غره دی وره کته شلو چې خپل مرګور دی او کته ټول مړی پراته شیطان شي او خپل مابین کې مشوره وکړي چې سکو نو دی اکبر ځانو صحابي ویلې شهزه خود دی مرګور نه نه زما دا شیطان شو د الله په لار کې زدا نه غواړم چې زما نه سړي خبر ورکي نبی رسول الله سلام ته په کار دادا چې زما نه الله خبر ورکي نبی رسول الله ته چې دا موږ جل شو شهید شه د الله په لار کې نبی دی ما بین کوی دارا خوش او د دې کافرانو سره جنگ شروع کوي یواز یو سر باندې دغه حدیث کې د دې فضیلت راغلی دی چې یواز یو مجاهد په دې ځای کې جهاد کې هم کولای شي په میدان کې واځي د څه وخت کې جنگ کول شي چې روسه دربسې خلافت اسلامي وی د پاغه وخت قانون ده دا یو د مسله ده چې اوس تشریح نکو نو د جنگ وي شروع کو د کافر سره کاوه کاوه ترې چې دام پکې شي عامل ما یزمری پاتې شو کافرانو هغه ولي د جره د پلان کې دی مرګره ده نه بشه ورنه غو ونیو دا غریبې قید تواجهو چې کله ویول کوړت نو عامل نو تفیل چې د الله دشمن دی نو د دعوا خست دی مشر دعوا سره چې داسما جیلی شو اسما کې دیش تپوسی ته وکاله کته د کومه قبیله وې زه خو د مزر نیمه زمرق قبیله چې د مزر غټه قبیله زمرب کې وړه قبیله ده او د مزر غټه قبیله ده دا غینه ولکه دا خو ناشنا کار وشه زما مور یو نظر منلله دا نظر منلله چې زبا یو غلام آزادوما او د مزر قبیله نه به آزادوما او د زمرق قبیله نه به آزادوما دا ناشنا نظر منلله او په هغه زمانه کې زمرو مزر قبیله خو د سوي چې آزادو غلامان پکې نه ونه دا به څنګه شي نو دا تیار ته غلامي او بس ما د مور نظر به په تابه نه پوره شي وې د سر یې وخره لکه غلامان سره دا کار کاو سر یې ول وخره او اختیار له پریکړه او د مور د طرف یې دا آزاد کاو چې زما په مور باندې نظر ده د یو غلام د مزر د قبیله نه د یو سړی بس ته مې دای په مقابله کې آزاد کړ دای څه په دې طریقه آزاد شي الله سبحانه وتعالى مر نه لیکل آزاد شي دا ځان را روان شو مدینه ته راځي نبی صلی الله علیه وسلم خبر ورکړي چې دغه واقعا وشول مرګ ټول شهیدان شروع الله رب عزت وي دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړی وو دا غدواړه واقع تقریبا وای نږدې 3 ورځې فرق وکړي او د بعضی تاریخونو کې داري چې په یوش په باندې خبر نبی رسول الله دغه واقع راورسید دا لسو کسان خبر هم په دینش پر راورسید او د دې او یا کسان خبر هم دینش په باندې په یوش په باندې دغه مونږ لا الله نبی ته راورسید اگر که منځ کې لګي 15 ورځې تیرې شي وي خو د زیات لري والد وژنه ټلیفون نه نو مګر کله به وه وښنه په اسانۍ باندې خبر را رسید او که وه به نه ونه به خبر را رسید باندې وخت لګي دا الله رسول ورې زړه غم جن شو عمرو بن زمری چې وای کله په لار باندې راځه نو کرکری علاقې ته چر اور رسید نه یو ځای کې دما وکړه د یو ونی دلاند قام جن ناصر دغه دوه کسان رال د بنو عامر نو د دغه عامر قبيله نو تپوس را د بوجو که تاسو څوک له کده کلاق قبيله د بنو عامر نه موږ دوه کسان اي زه څه ګم شپون دي خبري وکړل دي د پاره چر باندې پوهه نشه خوش ته بيشه نه اوسه کوم په دې ما بین کی داغین په اطمینان پیدا شه د دمو سره اطمینان اړې دواړه ودو شلو د مې کاواله د دې ونه دلاندې دما او پدې کې وته خو پراغه مدار اوله کې د توري راوخستله او د دوړې استه وجلا ګومان دا چې ما خو د بنو عامر نه بدله واخستله اس ما مرګري وجري دای په مقابله کې مې کسان وایو سنا څه بدله مې ته واخستله خوشاله دا هغه شهداو په مقابله کې بدله مې واخستله بدا پته ده څنګه چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم لره غی دی او نبی رسول الله امان ورکړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده کړی دی چې تاسو به موږ جنگ نه کوو هغه دی ول ورکړی او جوار په نهي ول ورکړی دا ټول مشرکان دي خو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم له امان ورکړی او مدینه ته راغی د سم مقصد لپاره چې وی وجل عامر بن زمره راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الی یو چې واقعا وشول او دا چې ټول قصې ته بیان کړ او خپل ځان درخلاص یې دلو د دوه کسانو د وجلو دا واقعه چې کله بیان شو نو نبی صلی الله علیه وسلم ډیر زیات غمجن شو انس بن مالک فرمای فما وجد رسول الله صلی الله علیه وسلم على احد ما وجد على اولئك السبعين فدي او یا کسان ودونه غمجن شي دونه غمی شرط نه وکړي تر دې چې قنوت نازله شروع کړل او ډیر فرزي پر لپسې په پنځوړو منځونه کې قنوت کاو قنوت نازله دي دوی مشرکین د شریک کوي د ظالمانو مسره د ظلمونه کوي کله یو مرګره له وجنه کله بل له وجنه او کله بل وجنی او دا چې دوکی کوي دوکی شروع کړل دي نو د څه وخت الله ته متوجه کیدل چې الله د دې خلکو مقابله وي خیری به کوله قنوت نازلا دا اوسم شته ده باقی دي سر منځ کې مسبکی مزګر مقام مخصوصن یې ټول منځونه کې تر دې چې بوی تر کې مشتا قنوت نازله بوی تر کې می بعض جاهلان وایي بوی تر کې قنوت نازله نشته دی علم مستنی زکه د څه خبرې کوي پاره کې قنوت راغله ده موتا کې حدیث ده او دارنګه مسند در رزاق کې روایت ده چې قنوت نازله په ویتر کې سره ویل شي قنوت نازله او قنوت مستمره فرق ده چې قنوت نازله د رکونه رښتې په جهر باندې به وای هر دعا په کې ویل شي کما چې استغفار کوي رښت خلک به امين وي لاسونه به کې اوچت نه ویلي دغه شنه تر او قنوت دایمي چې ده چې د ویتر کې مونږ ویو دا د رکونه مخ کې ویل په کار دي په پټه باندې ویل په کار دي د لاس د اوچتول نه بغیر باندې په کار دي کله کله به د دعا په شکل لاس په تول شي نور به کې عام اوقات کې لاس باندې وځته لاس باندې همدې شنو لري په سینه باندې باندې خوستوي او د قنوت مستمره دایمي قنوت چې د دا خاص الفاظ دی به بدله را بدله نه اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من تولى وبارك لي فيما اعطيت دغه الفاظ الى اخره دا به بدله را بدله نه کدي کې تبديل پیدا ک بدعت ته او قنوت نظر کې بدلول را بدلول شي ځکه چې هغه کې نبی صلی الله علیه وسلم څخه خاص الفاظ نه دي مقرر کړي الله نبی وایي خيره کوله وعصي عصت الله ورسوله وعصيق بيد الله ورسوله خلاف کړه اللهم لعن زکوانا ورعل و زکوانا الله فرعل قبل لعنت وکا پس زکوان ما لعنت وکا بنو لحیان ما لعنت وکا دا ګور د ازمن مسلمانان ورن شټو شړي شهیدان کړه په غزا د احد کې او یا کسان شهیدان شوی دي سونه تکلیف رسېدل او دا کسان په دوکه باندې او یا کسان قاریان د قران علما د قران هغه شهیدان کړه شهید ډیر زور ور کوي د سړي مرګري وی او د شپ دوکه باندې شهید کړي شي سړي نه غنيږي ډیر مده په لسی نه نيږي چې سره رعایت کیږي غزرت درمن کیږي غمجن کیږي چې زو څو کوم کله چې الله د حدود پابندي سره نه کوي دی وخت کې سره نور کس نه دادی لوي خو الله د حدود پابندي چې کنه بزن بسخت تیاره هم نازل شو د قران په خوا یو دا آیت هم پکې وي بیرسته منسوخ شو چې دغه صحابه جنت ته لاړ د ټول الله جنت ته بوتل او دا ویل چې ان بلغوا قومنا ان لقينا ربنا زمن قوم ته دا ورسوي چې موږ د خپل مولا سره ملاو شلو فرضي عنا اغاز موږ راضي شو ورضينا عنه موږ د خپل الله نه خوشاله شلو قران کې دا آیت نازل شو پرسته زمانه کې د دې آیت الفاظ به منسوخ شوي دي او حدیثو کې دا لفظ راغلی دی قران کریم کې اوس نشته ده په دې کې صحیح حکمتونه رازونه دي دا د وجه منسوخ کړه شوی ده په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم دا غمجن والو دا خفغان په راغې وځ دا دوه کسان چې وجلې شوې دي نو بنو عامر ته جواب ولېګو د الله رسول چې تاسو دغه دوه کسان له ما امان ورکړو وادن وسکړو چې تاسو به څو سنوي مسلمان او دلته عامر بن مایز زمری دا دوه کسان په خطای وجلې دي هغه ته پته نه و داغه دا ګمانو چې زبګې قصاص واخلمه نو ګورم موږ غدر نه دا کړې دوه کم نه دا کړې نو موږ به تاسو له دیت دې درکو د دې دوه کافرو دیت بل نظر دی خبره ته تاسو له شای فکر ما زه شریک وکای زمونږ اسلام کې د وفاداری او د عهد دون سخت پابندی ده چې هغه کافر دی بنو عامر را لګی دی دی عامر بن تفیل مشر ده او یا صحابه تقریبا څکم یو کم او یا صحابه دی شهیدان او په دوکه باندې شهیدان کړه او ډیر ظلم یې وسره وکړه او رسولان شهیدان کا استاد شهیدان نبی رسول الله سلام د هغه کافرونو د دوکه ساندي وعده وسکړی تاسو به موږ سنه وایو د دې واخینه مخکې وسره وعده کړه په دې مادر کې د مسلمان د لاس هغه وجلش د الله نبی را لګیا کافر ته دیت ورکړي هغه کافران ته دیت ورکړي چې د دې دیت والے زکه چې د دې کسانو موږ سره وعده وا او د وادي په اسلام کې دونه پابندی ده کنی په کار دا و چې د څه وتوی لري چې دوندل مرکل تاسو موږ نه ویا وځلی داغه په مقابله کې دغه دوه کسان غلاړ لاړل او نور به موږ سره ګورو په کار دا و چې د څه وتوی لري لیکن الله نبی د دوکي مقابله کې دوکه د شاسره نه کوي لا تقدیرو مجاهدین د بيدار کې دوکه به نه کوي غدر دې ته وایي سره وعده ماته کی وعده به نه ماته وایي خیانتونه به نه کوي د خیانت او د وعده خلاف نسخت من راغلی دا اگر که دا کافر سره وعده وکم دا یه پابندی باکی یسای دا کافر سره کار کوي او اغسی وعده کرد جسی بس سره دو کب سره نکم و بدی ما بین که مالی ترا پت که نو دا غلط طریقه دا دا نیشی کولی که دا تی مال لپت کی دو کب سره وگی چلو سره وگی او دا دا جهاد شکل جون که دیسی نیشی کولی زمان اسلام کنه لنده بدوسی ویو چه دو که نشته دا غدر وفاداری دا میشه دا پار پدې کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خان نشته غار خلافت اسلامي دی 200 خان به نه ملوي دی غربت ته وګوره خلک وایي مان نشته و جهاد څنګه وو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بادشاہي و سره دا 200 خان به نه شته چې په دې کې ورکی پدې کې نبی صلی الله علیه وسلم مرګره ته ویل چې ځي لاړ بشو دا يهودانو سره خانم ډیر دی مالدار ډیر دی د دې نه به وګړو قرض به ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلاړه بنو نذیر لورغه په دې زمانہ کې بنو نذیرم په مدینه کې دن نشتا او بنو قریزه د دو قبیلې باقی پاتې دي یو قبیله د بنو قینوقع مخکې شړل شوی ولکه واقع من بیان کړی و بنو نذیر لورغه دا ولی ورته د دې لپاره شي دې ته ولی قرض ته ولی بل بدی وجبانی ورته شي دا یو سره وعده و شالکا کمن من کم تکلیف راته تاسو به موږ سره مدد کوی او که به تاسو راته موږ به تاسو سره مدد کوو د کافرو صدا چې معاهده غجیزی چې موږ به تاسو سره مدد کوو تاسو به موږ سره کوی تاسو خپل دین دې زموږ خپل دین دې دا موالات او معادات صورت نه دی غوړه دا د کافر سره موږ شین دښمن يهودي سره به دښمنی کې د نصرانی سره به دښمنی کې او په یو ځای کې سره وعده کوله شي لکه دې کې د الله نبی سره وعده کړی مدینه باندې شو کومله کینو شریک به دفاع کوو کمه باندې څه تاوان راته تکلیف راته تاسو برا سره کې مدد کوی که تاسو راته موږ سره مدد کوو یو بل نه قرض اخلو دا خبره شوې وي کمه باندې جنگ راته تاسو موږ له اصلي هرا کوي د يهودني اصلي هم خسته و په هغه غزا کې نو دا روا کوي لیکن بعض خلک په دې خبره نه پويږي چې د کافر په خاور تیر شوی ساته کافر وایي او دا صحیح طریقه نه ده چې سړی ځان تکفيري په دې طریقه جوړه کړي دا اسلام اصول په جاندل ورډی رزینه کې د کافر سره معاملات جایز دي دایس ورکړه راکړه جایز د واده وسه جایز د مدد غسل دي جایز دي په ډیرو مقاماتو کې اصول ته بغوري اصول مطابق د الله رسول عمر رضانو او ابوبکر صدیق علی بن ابي طالب دا مرګي ټولو سلاړ بنو نذیر لورغی دی ویل چې مرنګ دل راغلی چې هغه دوه امیرین د بنو عامر نه دوه کسان دی او هغه عمرو بن مایز زمری صحابي وجلی موږ سید دیت نشه تاسو موږ قرض راک هغه سواده وکړي چې بالکل یا محمد یا ابو القاسم ایوب د ابو القاسم قربانی موږ تیار دي درکوي دلا دلته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو سوري د لاندې دی او دیوال د سوري د لاندې ناش مرګری مسره دي پدې کې دی یو ځان خپل مابین کې مشوره وکړه چې را دا سړی تیار دی زموږ محلي تراغلې ده او دا ختمول غواړي ځکه چې دا د دې ټول انقلاب سرم داده چې دا ختم شي بس دا انقلاب د اسلامي استفهامي دښمنان دي کنه بس که دښمنی لري او همیشه د پردې به دا کوشش کوي چې د کافر غالب شي او دا اسلام ختم شي خو ته پته وجدا حق دی لیکن ضد کرا غری دی عنا د وزد عنا د وزد او تعصب ډیر بد شی په دې ما باندې دا مشوره کوله چې یو غټه جیرند به وخه جوړ جیرند پل دا کوټه سر ته به وخه جوړ او دا بلان نه نشته او د سبب ور گزار کو په دې سر به راول ویګ نو بس ختم بشي دون مرعوب خو چې په طرق نه شو ولا جراشه په طرق به گزارو کی دا طاقت الله نه ورګره خو دا وړاندې نه به گزارو پدې کې یو مشرک یو يهودي و ته ویل چې داغه سلام یې مشکم نن دی چې لا تفعلوا ذا کار مکوي لا يخبرن بما هممتم به طلب الله غو خبر ورکی دا هغه شی چې تاسو کوم اراده وکړه دا سره حق رسول الله بوله خبر ورکی دینه تاسو خبر نه رب العالمین به توهی وکی چې دی خلکو د سی اراده کړې به بس کوي به هم نه پریږي او دا متوي چې وان فيه لنقض للعهد ودي شي سمون وعده کړی دا چې مونږ بده ته سنوي دا به مونږ ته سنوي نو دا تاسو نقض عهد کوي یو چې کینه لکه مقدر سره وجل غواړي نه دی لوزونه ته ګورو او نه دا خبره کړي چې الله بده ته غني وایو شي مقدر مقر هغه سره وجل غواړي په دې باندې کوي دی چې جرم دی فل برخه جاو غاټ کانه کې جاو نو سیرت کې دوه اخیر ازي یو دا دی چې په دې يهودانو کې مسلمانه زنانه و اغي یو کس راولېږو د الله نبی د پټه خبره وکړه دالک بعید سیرت ده ظاهر دا ده چې د الله د طرفه جبريل راغې وحي وشو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د يهودانو غلط اراده کړې ستاده قتل یې زینه پاسې نو نبی صلی الله علیه وسلم جلتی و نه کړله اورو پیرانغه hebat کینه شرنګ یې جوړ نشه پامغه زبنه ناسونه په قلار پاتېده پارام سره پاتېره په هدو وقار سره پاتېده مرګری په زبنه ناشته دي هغه پویم نکړل اورو د سره روان شو صحابه ما شانتنا چې دا یو دا ګمان دي چې نبی صلی الله علیه وسلم چې قضای حاجت لزی سحجت به زکه چې فارم باندې پاسه مګری بزیان اسی د الله نبی د غزین الله او هلا هلا ایسه مدینه ته ورسید او مګری بزیان اسی نه غیر روز ته تعجب وکړي د رسول الله هم سش ته هدون لري ساتي تیر چې قضا حاجت لته وي خو بزر راغله وي بیت نه بدی کی هغه مسلمانانو مرا پاسه لوي ایسه مدینه ته راغله یا رسول الله ته من خبر هم نکړو لو تراله ناغو فرمال چې جبریل مال را خبر را لراکو چې دی یهودیان دسی اراده کړی زما د قتل اولو د قتل اراده کړو زکه دې زنه زرا پات شه او دا یقیني وحدت الله د طرفه دی وعده اوس ما ته کړی ته نقض عهد وای چې کافران د مسلمان په ملک کې وسیږي نه پای کې شرط داد چې د مسلمانې فیصله به زنا نه کوي پای کې شرط داد چې خپل کفر چې کوم خاص نه کړی دا غو دی چې خارخ کار کوي ته مسلمان به شان لباس او شکل باندې جوړی پای کې شرط داده چې د مسلمان د قتل اراده به نه کوي که مسلمان وایي دا د قتل اراده وکه بس واده ماته دا محاربین دي چې jihad پکاره او دا یو واکنه ډیر کړی دی د اراده چې د الله رسول وایي نبی صلی الله علیه وسلم پس یو سره ورولېګه محمد بن مسلمه صحابي مشهور کعب بن اشرف قاتل دا صحابي به ورولېګه دی ته ویلې چې اخرج من المدینه ای یهود تاخذ مدینه ابو زهی ما سبلت نو وسه وقد اجلتكم عشرة او لسرج تاسو نه تشولا لسرج کې دنه د مدینه ابو زهی داسې به ما ته پریده خالی کوي تاسو قاتلان غدر والا مفسدان استه ایمان هم نه راوړی او د قتلنی اراده هم لري د وادي پابند نه کوي مفسدان دي مفسدان صدا سي کار کول پکار دي لسرج تاسو ته خیر انتظار ده الله د نبی رحم او شفقت دی وباغی کنی دواره وجل پکار قتلولی پکارو جیسی ختم کرده وی پده ما بین که اغیو چه دا خبر رو تورورس دن روح پیر آگه لکه دا بس چل کی اراده وکره چرا دا مدینین وزو او دا مدینین اتک سمون دا پارغوره دیزه که دا سرم نپریدی روح پی اللہ روا چاو نا اراده دا سفر وکر تیاره کاو لگه دی پدې کې عبد الله بن ابي بن سلول منافق شداد مشری به ډیر وګیو نو د پسې جواب ورولېګه خپل ورغه وای د شپې او غیزه خبره او کوم شران ولا راجمه کوي چې تاسو موزي دونه په سر په یو دمکی باندې د واره د مدینه وزي زست تاسو مرګره مکان او علم فرې الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد ان المنافقين لكاذبون دایته دې مبارک نازل موزي موږ تاسو مرګري که جنگ د سکیزه موږ د سوالاړي که تاسو وتلې موږ د سره وضو او بل زادا چې د محمد رسول الله تابعداري مون بالکل نه کوي تاسو په مقابله کې تاسو بس مونږ ته مشران کار کوي دا د منافق خبره ده خدای یاد کا چې د محمد رسول الله مقابله کې د بل چا تابعداري څوک یې د منافق دی منافق دې ته واجد الله د رسول خبرې پری دی او د بل چا به سره وانیږي کائن من کان هر څو شه ده چې د نبی رسول الله په مقابله کې د بل چا به سره رواني دغه ته منافق وایي منافق تخکر نه لري چې دا غاړه لري به وټه لکې به همدا زموږ سره شان انساني و دا غشان ری خرابی را دی دا منافق ویلی کی و داولی این معی الفین ماسا دوزر کسان دی غم مکوی و تم سرکم قریزا قریزم شتری بنو قریزا غم بسر مدد ویکی و ام سرکم غطفان غطفان قبر و مزرا و علما غم بسر مدد ویکی سره با ختم کو استاسم دشمن دی غنم دشمن دی ختم مول وار دا یهودیانی زرکی والا جراعت بیتا واج سړی بي درا مضبوط کړو غيو مشهور حوی ابن اختب چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سکرم وروسته زمانه کې جوړ شوی دی اگر کدا مشرک او کافر مړ حوی ابن اختب هغه خلکو ته ویل چې د خپل يهودو ته ویل چې نه وځو او مقابله کوو جنگ کوو موږ ځکه چې دا خلک مله سره مرګي غطفان مرګي د موږ سره طاقت او بن نذیر سره طاقت هم نشته دی اصلي هو سړی رضا ته و معلومه سره دی مقابله کوو په دې باندې کې نبی سره سم دی وی جواب راولېګو چې موږ نو وجود مدینې نه فصنع ما بدالک سجدې کوخه غوکه لازم اخلاص لا پیراولېګلا نبدی کی کبر رسول الله صلی الله علیه وسلم وکبر اصحابو نبی رسام الله اکبر او صحابو ایش الله اکبر چې خلکو جنگ ته تیار شو موږ دا به وزي خو دې جنگ ته تیار شو او دی وخت کې دا جنگ کول ډیر ګران کار مو څنګه چې مسلمانان د ډیر تکلیف رسېدل دي د هود غزا تکلیف دي د بیری معونه تکلیف دي د رجیع تکلیف دي نور مسلمانان په وزي په وزي وجل شي دلته په کور کې دنه جنگ چې جوړ شي دا ډیر ګران کاری جهاد چې په خپل باندې دیږي لیکن معركه یې سره حاضر چې به پته لګي ډیر ګران کار دلی مشکلات او تماشه درال خو صحابه ویل چې یا رسول الله موږ به قتال کو ما تكون النتائج هر نتیجه چې راوځي راوځي دي که موږ ختمي کو کار سکیږي خو یو پیره به قتال کو دي يهود سره دا نه پرې هر څه چې وی موږ به دې مقابله کوو په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم ورګور مجاهدین ته اعلان وکړي په ورځي په دې کې روان شو مسلمانان او په بنو نذیر باندې وراله شروع وراله د یو قلاګانی وغټ وړ دي بل حساب شنه قلاګانی جوړ کړې وی لی لی هغه څنګه نه وصل او دروازې ځان به بند کړو او ورختلم په ګرانو او یو راوتلم دنه او قراخ اسکا کې ځان سړی ساتلې هم چې دا قراخ اسکا کا هغه پای کې دنه دی روان په مشت مشت باندې هغه دنه دی رکی دی شو ځکه قراخ اسکا کا کجوري د شینه وسره وو الله رسول علیه الصلاه والسلام داینه محاصره واچوله ګرچا پیر دا محاصره تقریبا شپږ ورځې بازي سیرتونه کې راځي او انتهایی دا موده خود له شوې د 15 ورځې دا محاصره و نبی صلی الله علیه وسلم په مدینه باندې عبد الله ابن ام مکتوم صحابی مشر مقرر کړ چې د مسجد نبوی امام دا کدا طریقه ده چې ځان له نائب الملک پری دی بادشاه بزن نرسته نائب پری دی نائب پری هو علی ابن ابی طالب جندا ورکه چې ورځه هغه به ورغه او دا مسلمانان په وراله مشرکین هلته یهودیان بن شول دی بار ناصری هغه دن نه دا غزنه یو غشره ولی او دا صحابه به لګي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شاته شي خیمه لګي شاته کړی چې دا غشه نه را رسیدل دونه جدا شول او ګر چې افر د دې قلاګان نه براتې دي او دی محاصره دي نبدیږي کې نبی دا مسلمانان ورتللی شي او نا غیور اوزی او دسی پا میدان مانی ناستی دی نرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جنگ پا تکتیک دیر خپوئی دا اللہ رب عزت اللہ دا علم ورکڑیو اراده وکڑا جد دی یهودیانو تا دا مال دیر محبوب دی پیسی دیر خوکی دی کجوری او دا شین دیر خوکی دا ولا وسیز ای اپا دی که صحابو تا امر وشا چد دیو بار باغون دی باغونو تا ولور رو آچون شکل باغونو تا ولور رو آچون دا کجوری ولا وسیز ای ناوی د ډیر سخت درد ورسېدا زکه چې په دې کجورو باندې دیو سونو کلونه تیر کړو سونو کلونه کجوره ډیره ډیره موده کې راخېږي د مشرانو ته دا کجوري پاتې وي او دی په دې خدمت یې کړو او ډیر خواري پی کړو او قانوندار یې سره په شډې راخواري وو کې اوسو کې ولا خراب کینو باندې ما شه ډیر درد رسی کبل چې دا پاتې سره خوشاله الکه ما کور جوړ کو زب کې ونه وسېدلم خو پلان کې خان خو به کې وسېد کنه زه خیر زما باغو مخ و نه خور خو پلانکی خو خور کنه بیم خوشاله خو چې کله ولا حرام کې ویسی دی ورا گزاره کنه دی باندې سخت درمن کی کله چې وای دا کجوري مجوري ولا وسې زلنه په دې کې منافقان می اعتراض وکړو چې را تاسو خو فساد د منه کوي محمد رسول الله فساد د منه کې خپل فسادونه کوي او يهودم دا ویل چې تاسو خو فساد د منه کوي دلته فساد شروع دي کجورو نه څه ګناه کړی دا نو ولې قتل وای دا ولې تاسو را پرې کوي دا قسم اعتراض د عوامو خلکو ذهن کې ډیر زیات واقع کیږي دا خو رښتیا لکه دا څنګه جهاد شي پلان کې شي چې زو هغه شي باغ شي زو دا په صدونه دي ډیر خلک د اسلام په روح باندې نه پويږي خپل بستر باندې تکیه لګولي او لګي پټوي ورکوي او د میدان د من نه خبر نه چل د څه کول پکار دي په دې وجه باندې الله آیتنا راولې ګل چې ما قطعت من لینه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله دا وړي وړي کجوري چې تاسو له پرې کړلې لینه وړي کجوري دا وایي دا مله پرې کړله او سم باقی پرې خدلې فباذن الله دا د الله حکم دی وليخزي الفاسقين دا فاسقان شرمول ما مطلب د الله وایي دا وشرمي او ذلیل شي سپک شي د دې د سپکول لپاره دا کار يهود ته دا مال ډیر محبوب دي نه سخت درد او تور ورسې ډیر زیات غم جن شي تر دې چې دې ته تیار شول چې رمنګ را کوزیږو بس تسلیمي وتا شو تا او شرط بدای نبی صلی الله علیه و آله تاسو تسلیمې گئی با خو په دې شرط باندې زی تاسو ته اجازه ده د مدینې نه ویوځي وجنو مننه دیم کاردار دم تاسو ته اجازه ده چې د یو په مقدار باندې ارشه ځان له سامان مړلې شي سامان د یو په مقدار باندې سامانونه مړلې شي خو اصله به صرف نوړې اصله به نه پاتې باقي سامانونه چې وړي هغه وړي هغه تاسو مونږه اجازه نشته مال لپاره موږ تاسو جهادونه نه کوو موږ د اسلام لپاره تاسو راغو اصله به پرې دی او څومره مال چې تاسو بوخانو بارول شي هغه بارک دا وې او زیبا نه دې ته تیار نو سمانه ته قانون مدد وکړ نو سغت فان کې بلی نو سفر اچ او سمانه ځکه چې الله ورو کې روبو اچاو نو دیو چې وای کله د مدینې نو اتل نه پډیر ناشنا انداز باندې وتیلو چې دا واقعا کې لګ نوري خبرې ډېرې دي ابه په بلا جمعه کې ان شاء الله الله مولا جون راکې به تمامو الله په ناشنا انداز باندې غیبه د مدینې نو وتل چې دا خپل ذلت نخ کرا کو الله انتهای ذلیل کرا دی زانت عزت من ویلا چاغه خیر است ان شاء الله تمامي الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته خپل دین بصیرت راکړي په عمل ته کوو